پتور ما شام لکلیت لالی جانان خدای پر تامی دیس پارا لی جانان خدای پر تامی دیس پارا لی جانان پتور ما شام لکلیت لالی جانان خدای پر تامی دیس پارا لی جانان خدای پر تامی دیس پارا لی جانان چرت بش پاوی چاور کڑے کنا چرت بش پاوی چاور کڑے کنا وی بشب گر کے خوب والی جانان خدایا پر تا می دس پارا لی جانان وی بشب گر کے خوب والی جانان خدایا پر تا می دس پارا لی جانان خدایا پر تا می دس پارا لی جانان پتور ما شام لکلیت لالی جانان خدایا پر تا می دس پارا لی جانان خدایا پر تا می دس پارا لی جانان لوجد مزل با ویدیر ستاری ستاری لوجد مزل با ویدیر ستاری ستاری لوجد مزل با ویدیر ستاری ستاری لوجد مزل با ویدیر ستاری ستاری پر لار با دیر وی غرج دالی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان پر لار با دیر وی غرج دالی جانان پر لار با دیر وی غرج دالی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان پتور ما شام لکلیت لالی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان سپینیس پوش می لجنی خبر کرترینا سپینیس پوش می لجنی خبر کرترینا سپینیس پوش می لجنی خبر کرترینا سپینیس پوش می لجنی خبر کرترینا تا خوب چر تویلی دالی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان پتور ما شام لکلیت لالی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان چتر ملگارو رسی دلی کنا چتر ملگارو رسی دلی کنا چتر ملگارو رسی دلی کنا چتر ملگارو رسی دلی کنا کم اربکی نوینی والی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان کم اربکی نوینی والی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان پتور ما شام لکلیت لالی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان پخاورو خړ ګران طالب جان یادوم پخاورو خړ ګران طالب جان یادوم پخاورو خړ ګران طالب جان یادوم پخاورو خړ ګران طالب جان یادوم پټول شکول کی د شکول جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان پټول شکول کی د شکول جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان پتور ما شام لکلیت لالی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان خدایا پر تا می دیس پارا لی جانان كتاب فات دمس جد حجركي كتاب فات دمس جد حجركي كتاب فات دمس جد حجركي كتاب فات دمس جد حجركي رجني ورك دينا زوالي جانان خدايا پرتا ميدس پارالي جانان رجني ورك دينا زوالي جانان خدايا پرتا ميدس پارالي جانان پتور ما شامل کليت لالي جانان خدايا پرتا ميدس پارالي جانان خدايا پرتا ميدس پارالي جانان عرفاني تاينم فصالي كلي عرفاني تاينم فصالي كلي عرفاني تاينم فصالي كلي عرفاني تاينم فصالي كلي ما خود زړه پر تخت لیکاني جانان خدایا پر تا می دیس پاراله جانان ما خود زړه پر تخت لیکاني جانان خدایا پر تا می دیس پاراله جانان پتور ما شام لکلی تلاله جانان خدایا پر تا می دیس پاراله جانان خدایا پر تا می دیس پاراله جانان پتور ما شام لکلی تلاله جانان خدایا پر تا می دیس پاراله جانان خدایا پر تا می دیس پاراله جانان.